طرف میگه من روز اول ماه سفر بود وارد شام شدم، دمشق، دیدم شهر آذین بستن، چراغانی کردن به قول امروزی ها. خدایا اول ماه سفره، نه عید قربانه، نه عید فطره، نه مبعث پیغمبره، نه مناسبتیه، این چراغانی اینا برای چیه؟ پرسیدم چه خبره؟ گفتن که یه عده خارجی ها، خارجی یعنی خارج از دین، عده‌ای که خروج بر علیه دین میکنن، خروج میکنن بر علیه دین میشورن، یه عده خارجی ها علیه امیرالمومنین یزید قیام کردن، یزید موفق شده، مرداشونو کشته، زناشونو اسیر کرده، امروز اینا قراره وارد شهر بشن، ما شهر رو عظیم بستیم و داریم سرور و شادمانی میکنیم. گفت منم یه گوشه واستادم ببینم که کیان چیان. یه وقت دیدم که یه کاروان داره میاد، پیشاپیش کاروان یه سری سرها بالای نیزه است. حالا این سرها روز عاشورا شهید شدن، روز یازدهم از بدن جدا شده بعضیاشون، بعضیا روز عاشورا. الان اول سفر 20 روز گذشته، سر بریده بعد از 20 روز، ولی یه نورانی چشمی که باز باشه خدا بخواد اتمام حجت کنه، اون قدره خدا شاعر رو چگونه مقدر میکنه. دیدم سرای نورانیت عجیبی دارن. بعد نظرم جلب شد به اینایی که سوار بر این مرکبها بودن. دیدم یه جوانی سوار بر شتر برهنه است، زنجیر به گردنش انداختن، از گردن آوردن، دوتا دستاشو بستن و از دوتا دستا آوردن زیر شکم شتر، دوتا پاهاشو بستن. تجسم کنید چه صحنه ایه. اما عظمت و وقار از این چهره میباره. من این مقدار به خودم حق دادم برم جلو سوال کنم آخه به این قیافه ها نمیخوره اینا با اسلام در افتاده باشن. رفتم جلو گفتم شما چه دعوایی با اسلام داشتید؟ ایشون فرمودن که پیرمرد قرآن خونده ای؟ گفتم قرآن که کتاب ما مسلمان هاست. فرمود حالا سوالی دارم، قرآن خونده ای؟ گفتم بله آقا. فرمود این آیه رو در قرآن دیده ای؟ قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودة فی القربا، که این آیه که راجب مودت به اهل بیت پیغمبره. گفت ولی یه سوال دیگه دارم، این آیه رو در قرآن دیده ای؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، گفت این آیه که راجب عصمت و طهارت اهل بیت پیغمبره، خمسه طیبه است، گفت این سر حسین پسر پیغمبره، من علی ابن الحسینم. صدای فریاد پیرمرد بلند شد، آی مردم کلا سرتون گذاشتن، میدونید چه کردید شما؟ بعد اینجا به آقا عرض کردم آقا از من چه کاری برای شما ساخته است؟ اول فرمودن پولم را داری؟ عرض کردم برای چی میخواید؟ فرمود به این نیزه دارا بدی سرا رو ببرن جلوتر، مردم نگاه به این سرا بکنن، به ناموس ما اینقدر نگاه نکنن. میگه اومدم پول به نیزه دارا دادم، اینا سرا رو بردن برگشتم. عرض کردم آقا جون امر دیگری دارید؟ فرمودن میشه یه تیکه از پارچه امامت رو پاره کنی به من بدی؟ حضرت میخواد پیام بده برای من و شما. میگه گوشه پار امامم و یه تیکه پارچه رو بریدم، آقا برای چی میخوای؟ فرمود این زنجیر گردنم را زخم کرده و خون و زخم اذیتم میکنه، میتونی یه تیکه از این پارچه رو زیر این زنجیر بگذاری؟ همون گونه که شنیدید آقا امام باقر علیه الصلاه و السلام فردایی وقتی بدن امام سجاد رو غسل میداد، یه لحظه دست از غسل کشید، شروع کرد به گریه و ناله زدن. به ایشون عرض کردن آقا برای چه نالتون بلنده؟ فرمود هنوز آثار قل و زنجیر به گردن بابام باقی مونده. اشاره شد یکی دیگم ضمن غسل دادن یه گوشه نشست و ناله زد. نیمه های شب بود، اسماء بنت امیس میگه من آب میریختم، علی بدن و زهرا رو غسل میداد، سلمان و ابوذرم بچه ها رو ساکت کرده بودن. یه وقت خود علی صدای نالش بلند شد،